राम श्रद्धे स्वामी जी श्री रामसुखदास जी महाराज। आश्विन कृष्ण चतुर्दशी विक्रम संवत 2056 8 अक्टूबर 1999 प्रातः लगभग 5 बजे रोहतक हरियाणा। राम। भगवान के शरण होकर निश्चिंत रहना चाहिए। शरणागति सबसे उत्तम बताइए। विश्वास थे प्रभु के शरणों के शरण हो जाए और हम भगवान के शरण हैं, सब काम ठीक हो जाएगा। कारण ये है कि हम परमात्मा से ही उत्पन्न हुए हैं। आदि में सदा पहली पहल और परमात्मा के ही शरणों के शरण रहना है, वही जाना है। उसके सिवाय और कोई स्थान ऐसा है ही नहीं। सुरक्षित सबके लिए महान आनंद देने वाला कोई स्थान दूसरा नहीं है। इस वास्ते भगवान के शरणों के शरण में रहेंगे और कामना यही मिल गई, ये रात आपके चरणों में है। आरंभ से ही हम वहां से ही है और वहां ही चाहेंगे। सिरे से समुद्र का जल उठता है तो वह सब्जी घूमता है, जब तक पैसा समुद्र में न जाए तब तक उसकी मुसाफरी मिटती रही। जल से उठ करके वर्ष करके नदी नाला भर करके दरिया में होकर समुद्र में जाता है तभी शांति मिलती है। ऐसे इस जीव को परमात्मा से बिछड़ा है जब, तो जब तक ये परमात्मा न मिल जाए तब तक इसको शांति नहीं मिलेगी। बड़े बड़े ब्रह्म लोग आदि चले जाओ, सुख मिलेगा, भोग मिलेगा, आराम मिलेगा, परंतु पूर्ण शांति नहीं मिलेगी। और भगवान के चरणों में पहुंचने के बाद यह लब्धवा चा परम लाभ मन्यते नादिं ततो यस्मिन् स्थितो दुःखेन गुणा विचार्यते तम विद्या दुःख संयोग वियोग योग संहितम् सनिश्चय योग तब्य योग सा। परमात्मा की प्राप्ति हो जाए यह अनुद्वाच अपरम लाभम तथा परम न विद्यते तथा परम अपरम लाभम न विद्यते। और कोई लाभ ऐसा है वो ही नहीं सोता। अरे गुरुणा भी दुख है न विचारी थी, बड़े भारी गुरता दुख से भी टूटे टूटे किया जाए तो भी ऐसे दुख से कोई दुख नहीं होता। उस दुख से भी विचलित तो है जो तो रहता है। तो सिवाय भगवान के और कोई ऐसा स्थान नहीं है। परम स्थान परम आनंद स्थान वही है, बस वहां पहुंच जाए। उसके लिए शरणागति सबसे बढ़िया उपाय है। ज्ञान योग, कर्म योग, भक्ति योग, संघ योग, हठ योग, लय योग, मंत्र योग, कई योग है। उस योगों में सबसे श्रेष्ठ सही प्रभु के चरणों को शरण हो जाना और सबसे सुगम है, बड़ा सरल सीधा उपाय है। हे नाथ, हे नाथ, हे मेरे नाथ, प्रभु मेरे हैं, मैं प्रभु का हूं, ये सर्वोपरि बात है। प्रभु के चरणों के शरण हो जाना हमारा निश्चिंत, निशंक, निशोक, निर्भय। सर्वथा भगवान के शरण हो जाए। किसी बात की कोई चिंता नहीं, कोई शोक नहीं, कोई भय नहीं, कोई उदय नहीं, कोई अर्थ नहीं, सब तरह से शांति और सब जगह से शांति मिलेगी नहीं, और वो स्थान है नहीं ऐसा। गीता ने भी सर्वगुयतम भूया श्रुवे परमम वच, ये परम वचन है सब कुछ, सबसे अत्यंत गोपनीय है, खास चीज प्रभु के चरणों के शरण। मस्त हो जाए, केवल आप स्वीकार करें, केवल स्वीकार करें, केवल स्वीकार करें, मैं केवल भगवान का हूं, अरे भगवान ही केवल मेरे हैं, मैं और किसी का नहीं हूं, मेरे कोई और नहीं है। माम एकम शरणम ब्रज, माम एकम अनन्य शरण। गीता विशाल चीज है, मस्त रहे, आड़ में मौज रहे, हरदम मस्त। आप कैसे ही हो, भगवान के शरण के अधिकारी सब है, छोटे बड़े सब परमात्मा की प्राप्ति के अधिकारी है, क्योंकि परम पिता वही है सबका। बालक जाएगा माँ बाप के पास जाएगा, तमेव माता पिता त्वमेव, त्वमेव बंधु सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव, त्वमेव सर्वम मम देव देव। भगवान की आशित हो जाए, कोई जरूरत नहीं, किसी बात की आवश्यकता नहीं, सब पूर्ण हो जाता। पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। शांति शांति, आनंद मग्न रहे हरदम। कोई काम बाकी नहीं रहा, एक साधे सब साधे और सब साधे सब जाए, एक सिद्ध कर दे प्रभु, प्रभु चरणों में शरण, सब काम सिद्ध हो जाते, स्वाभाविक स्वतः सिद्ध हो जाते स्वाभाविक। यावान अर्थ उत्पाने सर्वत संप्रतोदे तावान सर्वेशु वेदेशु ब्राह्मण से विजानत। जरा से प्रसाद में जगह जगह जरा से हो जाए छोटे छोटे, उसमें कहीं में हाथ धोवे, किसी में कुंडला करे, किसी में पैर धोवे, किसी में कपड़ा धोवे, किसी में स्नान करे, परंतु पूर्ण जलाशय बन जाए, पूर्ण मीठे पानी का बड़ा जलाशय, तो उसमें सब कुछ कर ले हो, और सिर्फ पानी में कुछ फर्क पड़ता ही नहीं, और सब तरह के उपाय है, कई तरह के उपाय है, उनमें भी शांति है, परंतु वो सीमित है, सब सीमित है, सब सर्वदा संपूर्ण हो जाए, सर्वदा सर्वदा परिपूर्ण। आपूर्यमान मृत प्रतिशत समुद्र माप प्रमसंद यद्वत तद्वत कामायम प्रमसंद सर्वे स शांति मापनोती न काम कामी। मन में कोई इच्छा होती पदार्थ होगी वो शांति नहीं प्राप्त होगा, वो आपूरी माने सब तरह से परिपूर्ण असल प्रतिष्ठा, असल प्रतिष्ठा संप्रत उनमें जैसे जल जल सब प्रवेश हो जाते हैं, सब नदियां सब जितने जो उसे प्रवेश सर्वे तद्भुत काम मांगे सर्वे कोई काम न बाकी नहीं रहे सब पूर्ण हो जाए। ऐसे भगवान पूर्ण है और इस चरणों में से गए आनंद हो गया, शांति हो गई, पूर्णता हो गई, किंचित मात्र किसी तरह की किंचित मात्र भी कोई कमी नहीं, सर्वोपर ये चीज है सर्वथा पूर्ण पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमिदं शान्तानन्दवान् परिपूर्ण किसी बात के कभी एक भूल करके भी स्वप्न में भी कोई इच्छा नहीं, कोई चाहना नहीं, कोई कमी नहीं, सर्वथा परिपूर्ण शांत घर आनंद घन सिद्ध घन सद घन शांत घन आनंद घन परिपूर्ण शांत उस परमात्मा के चरणों में शरण रहेगी। जब तक उस परमात्मा की शरण नहीं लेते तब तरह तरह के दुख, तरह तरह के संताप, तरह तरह की है, एक प्रभु की शरण शरण लेने पर किसी तरह की किंचित मात्र भी कोई भी कमी किंचित मात्र नहीं होती, सब था परिपूर्ण शमशान सदगान सिद्धगान आनंदगान हरदम मस्त रहे हरदम मन प्रसाद सौम्य तो मौन मात विनिग्रह भाव संशुद्धि तत्पो मानस मुच्यते मन प्रसाद हरदम प्रसन्न था सौम्य भाव केवल परमात्मा में ही मन लगा हुआ ठीक वही स्थिति है। सर्वथा शुद्ध भाव निर्मल भाव शांत घन सद घन सिद्ध घन आनंद घन संसित मात्र भी कोई भी विकार नहीं। भगवान ने कह दिया माम एकम शरणम व्रज अहं त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच। सब पापों से, दुखों से, संताप से, जलन से, हर्षम से सबसे शांत कर दूंगा, सबसे ठीक कर दूंगा, मा शुच तुम चिंता मत करो। सज्जनों पर परमात्मा के चरणों में शरण होकर सब चिंता फिकर जो चल चल सब मन से छोड़ दो, सब सर्वथा परमात्मा के शरण हो गया। हरदम मस्त, हरदम आनंद, हरदम साथ। कितना भी विक्षेप हो, कितने असर हो, कोई अशांति नहीं, अशांति सिवाय कुछ नहीं हुआ, नहीं होगा, नहीं हो सकता, नहीं संभव नहीं। एक परमात्मा ही परमात्मा है, सब जगह परिपूर्ण, सम शांत, सदघन चित घन, आनंद घन, परमात्मा ही परमात्मा परिपूर्ण है, उसमें ही सुन ले जाए, कुछ करना बाकी नहीं, कुछ सोचना बाकी नहीं, कुछ चिंतन बाकी नहीं, सर्वथा परिपूर्ण हो गए। बात ऐसी है कि आप अपने को मान लेंगे पूर्ण है, परमात्मा में स्थित है, सर्वथा उसी के चरणों के शरण है, और कोई पूर्णा नहीं, कोई याद नहीं, कोई विचार नहीं, एक परमात्मा की चरणों की शरण है। माम एकम शरणम अहं त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः, सब पापों से मुक्त कर दूंगा, उस परमात्मा के चरणों की शरण हो जाए बस। उसके है जहां है, जैसी स्थिति में है, जिस परिस्थिति में है, जैसे है, वहां के वही, हे नाथ, हे मेरे नाथ, हे मेरे प्रभु, मेरे प्रभु, प्रभु मेरे प्रभु, मैं प्रभु का प्रभु, मेरे अपना सृजनों उनके सिवाय कोई हुआ नहीं, कोई है नहीं, कोई होगा नहीं, कोई हो सकता नहीं, वो प्रभु है प्रभु, उनके चरणों के शरण है, सदा परमात्मा के चरणों के शरण है। नारायण नारायण नारायण नारायण अपरमोक्ष, प्रभु के चरणों के शरण हरदम, हरदम जहां रहो, जैसी अवस्था में रहो, जिस परिस्थिति में रहो, जहां रहो, जिस परिस्थिति में जो कुछ है, परमात्मा प्रभु के चरणों के शरण है, प्रभु के चरणों के शरण है, प्रभु के चरणों के शरण है, शाम शाम गान सदगान चिदगान। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्।